Συνεχίσουμε τις ομιλίες μας για την Παναγία μας. Θα ακούσουμε σχετικά με τις μεγάλες αρετές που είχε η Παναγία μας, η μητέρα μας. Μία από τις μεγάλες αρετές είναι η αγνότης, η καθαρότης και η αγιώτης της Παναγίας μας. Ας δούμε τι μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Πόσον αγνή, πόσον αγία, πόσον αμόλυντος και καθαρά έπρεπε να είτο η κόρη εκείνη που θα εκαλείτο να γίνει θρόνος του Θεού, διότι ποιον θα εβάσταζε τον Θεόν Λόγον, τον Άγιον των Αγίων, τον Απειροτέλειον εις κάθε καθαρότητα και αγιοσύνη. Ασφαλώς επολεμήθη από τον πονηρόν και η Παναγία μας. Εξάπαντος αντιμετώπισε και αυτή πειρασμούς φλογοφόρους κατά των υμνοδών. Εδέχτηκε αυτή τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα οποία ο πειραστής συνεκέντρωνε αδιάκοπα εναντίον της, ακριβώς διότι η Παναγία παρουσίαζε αντίστασιν άκαμπτον, φοβεράν και ανεξήγητον δια τας δαιμονικάς δυνάμεις. Παρόλα αυτά η Πανάμωμος έμεινε το όρος το υψηλόν, το οποίον δεν κατόρθωνε να φτάσει ο κατακλυσμός της αμαρτίας. Την ορμή της νεανικής ψυχής της την διοχετεύει εις τον αγώνα κατά του κακού. Προσπαθεί να τηρηθεί αγνή και διατηρείται. Δίδει ολόκληρο τη θέλησή της εις τον ιερόν και άγιον αυτόν αγώνα. Θεωρεί τόσον πολύτιμον πράγμα την καθαρότητά της, ώστε και όταν ακούει ότι καλείται να πάρει την τιμή της Θείας Μητρότητος, να μένει επιφυλακτική. Τόσος είναι ο φόβος της μήπως κατασπυλώσει τον ουράνιον θησαυρών της την αγνότητά της. Και ακριβώς διότι τόση ήτο η προσοχή της, δι' αυτό και ενικούσε πάντοτε των πονηρών και εξουδετέρωνε τας προσβολάς του. Ήθελα να αναλύσουμε λίγο εδώ πέρα αυτά που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι η Παναγία μας είχε αντίσταση άκαμπτον και ότι ήταν τόσο η προσοχή της, δι' αυτό ενικούσε πάντοτε των πονηρών και εξουδετέρωνε τας προσβολάς του. Έχουμε μιλήσει βέβαια για κακούς λογισμούς του διαβόλου, διότι όπως έχουμε πει κι άλλη φορά, οι δαίμονες είναι πνεύματα και θα μας πολεμούν μέχρι ότου κλείσουμε τα μάτια μας με ακαθάρτους λογισμούς, με αισχρές σκέψεις, με αισχρές φαντασίες, με εμπαθή νοήματα, με μια λέξη, με κακούς λογισμούς. Εδώ ο Άγιος αυτός που αναπτύσσει το θέμα για την Παναγία λέει ήταν τόσο η προσοχή της, ώστε εξουδετέρωνε τας προσβολάς. Το καταλαβαίνουμε τι λέει. Τι σημαίνει ήταν προσβολές? Έχουμε μιλήσει ότι προσβολή δαιμονική καλείται η πρώτη κακή σκέψη, η πρώτη κακή φαντασία, ο πρώτος κακός λογισμός, το οποίο έρχεται στο νου μας και θέλει να μας οδηγήσει στην αμαρτία. Είτε η αμαρτία λέγεται εγωισμός ή καινοδοξία ή κατάκριση ή ζήλια ή φθόνος ή μίσος ή θυμός ή αισχρές σκέψεις, οτιδήποτε αμαρτία. Η Παναγία μας λοιπόν είχε τόσο προσοχή που αμέσως εξουδετέρωνε τις προσβολές του εχθρού. Και γεννάται το ερώτημα, εμείς έχουμε προσοχή? Εξουδετερώνουμε το κακό, την αμαρτία, στο πρώτο στάδιο, στην προσβολή? Μόλις παραδείγματος χάρη γεννηθεί εδώ ο λογισμός που είναι ζήλια, που είναι φθόνος, που είναι μίσος, που είναι εσχρός, τον διώχνουμε αμέσως? Αυτό σημαίνει εξουδετερώνω. Τον διώχνουμε αμέσως με το όνομα, με αγανάκτηση, με θυμό και επικαλούμενοι το όνομα του Ιησού Χριστού, το παντοδύναμο όνομα? Ή καθόμαστε και σκεπτόμεθα τι μας προτείνει ο διάβολος? Καθόμαστε πολλές φορές και εγώ και εσείς και 5 λεπτά και μισή ώρα, να μην πω και μέρες μερικές φορές, και κρατούμε και καλλιεργούμε κακές σκέψεις στο μυαλό μας. Μολύνουμε την ψυχή μας. Και άλλη φορά είπαμε, αλλά κάνω μια επανάληψη γιατί είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Εκτός από την προσευχή πρέπει να έχουμε και προσοχή. Αυτά τα δύο, όπως λέει ο Σιμεών ο νέος θεολόγος, πρέπει να είναι μαζί ενωμένα, όπως το σώμα είναι ενωμένο με την ψυχή. Και μάλιστα η προσοχή, λέει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, πρέπει να προηγείται λιγάκι, να πηγαίνει πιο μπροστά και να βλέπει τον εχθρό και να ακολουθεί η προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Εγώ και εσείς άραγε έχουμε συνεχώς προσοχή. Πού προσοχή? Όπως ο σκοπός. Μα ο σκοπός έχει εξωτερική προσοχή. Εσωτερική προσοχή. Εδώ προσέχουμε. Τι σκεπτόμεθα κάθε λεπτό? Έχουμε. Επίσης έχουμε κάθε λεπτό την προσευχή αυτή, την παντοδύναμο Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον? Δεν το έχουμε. Γι' αυτό πέφτουμε σε παραπτώματα. Γι' αυτό αμαρτάνουμε κατά διάνοια, κατόπιν με λόγια και ύστερα με έργα. Αν είχαμε όμως προσοχή, θα βλέπαμε τον κακό λογισμό, τον κακούργο λογισμό, όπως λέει ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος, τον δαιμονικό λογισμό, και θα τον εξουδετερώναμε αμέσως. Αυτό είναι ένα βασικό, γι' αυτό κάνω επανάληψη και πάντοτε θα κάνουμε επανάληψη σε αυτό το πράγμα που λέγεται προσοχή και προσευχή. Συνεχίζουμε. Αυτά στα ωραίας και υπερόχους νίκας είχε υπόψη του και ο ιερός Δαμασκηνός, ο Άγιος Δαμασκηνός, όταν αναφωνούσε γεμάτος θαυμασμό για την Παναγία μας. Ο θυγάτριον ιερότατον του Ιωακήμ και της Άννης, που διέφυγες τας αρχάς και τας εξουσίας και τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, που ετηρήθης άμωμον για να γίνεις νύμφη Θεού και μητέρα κατά των ανθρώπινων του Θεού, ο θείον έμψυχον άγαλμα εις το οποίον υφράνθη ο Δημιουργός Θεός. Νουν μεν είχες θεοκυβέρνητον και εις μόνον των Θεών προσιλωμένων. Τους λογισμούς δε οικοδομητικούς και ψυχοφελούς ενώ κάθε περιτών και ψυχοβλαβή των απέρριπτες προτού γεννηθεί. Πώς έτσι να μην γίνεις φοβερά και εις αυτάς τας αποστατημένας πονηράς δυνάμεις. Εδώ μας λέγει ο ιερός Δαμασκηνός ότι απέρριπτε λέει κάθε ψυχοβλαβές προτού γεννηθεί η Παναγία μας. Τι εννοεί? Οι νηπτικοί πατέρες της Εκκλησίας μας, οι Άγιοι, είχαν τέτοια ετοιμότητα προσοχής και προσευχής που προτού γεννηθεί ο κακός λογισμός τον εξουδετέρωναν. Αμέσως, μόλις εγεννάτο ο κακός λογισμός, αμέσως τον διώχνανε. Υπάρχουν και σήμερα Άγιοι της Εκκλησίας, νηπτικοί πατέρες, έχουμε συναντήσει στο Άγιο Όρος, οι οποίοι μυρίζονται τρόπος του λέγειν προτού να έρθει ο κακός λογισμός. Αυτό εδώ πέρα και εμείς να προσέχουμε. Εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτήν την ετοιμότητα, αλλά όταν βλέπουμε και εγώ και εσείς τη σκέψη μας ότι αυτός ο λογισμός, αυτή η σκέψη είναι καινοδοξίας, είναι εγωισμός, είναι κατάκρισης, είναι φθόνος, είναι σκέψης απελπισία, είναι αισχρή φαντασία, είναι θυμός, είναι σκέψης φιλαργυρίας, γαστριμαργίας, σκέψεις που δεν θέλει να συγχωρέσουμε τον εχθρό μας, αμέσως να την πατάσουμε με αγανάκτηση, όπως λέει ο Άγιος Ήχιος, με αρές και κατάρες, λέει, αν θέλετε με θυμό εναντίον αυτού του κακού λογισμού, και αμέσως να παίρνουμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησονε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ, να απαλλαγούμε γλίγορα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα γίνει συγκατάθεσης, φτάνουμε στο τρίτο στάδιο της αμαρτίας που λέγεται συγκατάθεση, και μετά οδηγούμεθα δέσμοι εχμάλωτοι στην πράξη της αμαρτίας. Έτσι λοιπόν, ας μιμηθούμε κι εμείς όσο μπορεί ο καθένας μας την Παναγία μας. Συνεχίζουμε. Βεβαίως εις τον ωραίον και υπέροχον αυτόν αγώνα της η Παναγία μας είχε βοηθό την Θεία Χάρη. Αυτό τονίζει ο Ιερός Αυγουστίνος. Εις την Αγίαν Παρθένων εδώ τη μία χάρη σε εξαιρετική για να νικήσει την παντός είδους αμαρτίαν, διότι ηξιώθη να συλλάβει και να γεννήσει εκείνον που υπήρξε προφανώς χωρίς αμαρτίαν και ασφαλώς της εδόθη χάρις εξαιρετική. Της εδόθη όμως διότι άξιζε η Παναγία μας, διότι και η Δία ηγονίζετο και είχε προθυμωτά την διάθεση να μείνει μακριά από τον μολυσμό της αμαρτίας, και βγήκε από τον αγώναν αυτόν πάλευκος περιστερά, καθαρά, και αγνή και αμόλυντος, χιονώδης και άσπυλος, όχι μόνον εξωτερικός κατά το σώμα, αλλά και εσωτερικός κατά την ψυχή. Αυτό τονίζει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η Παναγία μας υπήρξε υπερτέρα όχι μόνον από κάθε μολυσμόν της σαρκός, αλλά ανωτέρα και από αυτούς τους μολύνοντας διαλογισμούς. Άρα λοιπόν δεν της εδόθη χάρις έτσι, της εδόθη γιατί ηγονίζεται, μας λένε οι Άγιοι. Αγωνιζότανε, προσπαθούσε, ήταν πρόθυμος, είχε προσοχή, είχε προσευχή συνέχεια. Γι' αυτό της εδόθη. Και μας θα μας δοθεί χάρις να νικήσουμε το διάβολο και τις μεθοδίες του. Αλλά πρέπει και εμείς να αγωνιζόμεθα, πρέπει και εμείς να είμαστε πρόθυμοι, πρέπει και εμείς να κάνουμε υπακοή στις εντολές του Ευαγγελίου. Ότι λέει, όταν λέει το Ευαγγέλιο αδιαλείπτος προσεύχεστε, πρέπει να προσευχόμεθα αδιαλείπτος. Όταν λέει προσεύχεστε για να μην μπείτε σε πειρασμό, πρέπει να προσευχόμεθα, διαφορετικά θα μπούμε σε πειρασμό. Εμείς όμως δεν το κάνουμε. Έτσι λοιπόν, είχε αγωνιστικότητα η Παναγία μας. Γι' αυτό πήρε τη χάρη, τη μεγάλη, και νίκησε το διάβολο και τις μεθοδίες της. Και λέει ότι η Παναγία μας ήταν ανωτέρα από τους μολύνοντας διαλογισμούς. Ήθελα κάτι να πω εδώ πέρα, να το αναλύσω, που το παθαίνουμε όλοι μας αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς. Ότι όταν αφήνουμε κακές σκέψεις στο μυαλό μας, που σπέρνει ο διάβολος, αυτή είναι η δουλειά του διαβόλου, επαναλαμβάνω, να σπέρνει κακούς λογισμούς. Όταν τις αφήνουμε, τις κακές σκέψεις μολύνουν το νου μας. Όταν προσπαθούμε και τις διώχνουμε αμέσως, παίρνουμε στεφάνια. Νικούμε το διάβολο και κερδίζουμε πνευματικά στεφάνια, αιώνια στεφάνια. Κάθε κακός λογισμός που παραμένει στο νου μας, είμαστε και υπεύθυνοι και μολύνεται ο νους μας. Κάποτε έχουμε πει παλιά, πολύ παλιά, ότι ο νους μας αμέσως μολύνεται με την κακή σκέψη, αν θέλουμε αμέσως καθαρίζεται. Θα το αναλύσω. Η καρδιά μας δύσκολα μολύνεται, αλλά δύσκολα καθαρίζεται. Τι εννοούμε, παιδί? Εάν τώρα εγώ φέρω μια αισχρή σκέψη στο μυαλό μου ή βάλω μια κατάκριση για ένα πρόσωπο, ή ξέρω εγώ, βάλω μια σκέψη ζήλιας για κάποιον άλλον, ο νους μου κλπ. Μολύνεται. Αλλά αν θέλω, αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας, επειδή βλέπω ότι είναι σατανά διάβολος, τη διώχνω αμέσως με αγανάκτηση και παίρνω το όνομα του Χριστού, Κύριε σου Χριστέ ελέησονε, Κύριε σου Χριστέ ελέησονε, Κύριε σου Χριστέ, Κύριε σου Χριστέ ελέησονε, και σβήνει. Τρόπον τεινά. Σαν να έχω ένα πίνακα και γράφεις κάτι και παίρνεις το σφουγγάρι και το σβήνεις αμέσως. Βλέπετε, έτσι ο άνθρωπος θεραπεύεται. Έτσι ο άνθρωπος αποκτά σιγά σιγά απάθεια. Έτσι ο άνθρωπος νικάει το διάβολο σιγά σιγά. Αν την αφήσεις όμως τον κακό λογισμό και γίνει πράξη, τότε μολύνεται η καρδιά. Αυτό σημαίνει μόλυνση της καρδιάς. Τότε γίνεται αλλιώς πάθος. Και είναι δύσκολο, αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, να βγάλουμε τα πάθη. Γι' αυτό λέμε, ο ένας είναι νευρικός, ο άλλος είναι ζηλιάρης, ο άλλος λέμε είναι φθονερός, Ο άλλος ό,τι ώρα και αν πας και συζητήσεις κατακρίνει συνέχεια. Ο άλλος τον έχει φάει φιλαργυρία. Τον άλλον τον έχει φάει γαστριμαργία. Ο άλλος, ξέρω εγώ, θυμώνει συνέχεια. Ο άλλος συνέχεια σκέφτεται εσχρά και κάνει εσχρά. Βλέπουμε λοιπόν ότι δύσκολα θεραπεύεται. Τι σημαίνει λοιπόν μολυσμός καρδίας? Απλώς σημαίνει πάθος. Τι σημαίνει πάθος? Μια αμαρτία όταν επαναλαμβάνεται γίνεται συνήθεια, γίνεται πάθος. Και είναι δύσκολα να θεραπευτούμε. Δηλαδή, θέλει αγώνα, θα φτύσουμε αίμα. Ενώ μπορούμε, αν θέλουμε, να απαλλαγούμε από τα πάθη. Αν θέλουμε αμέσως να διώχνουμε το κακό, μόλις σχηματίζεται στο νου μας, και σιγά σιγά ο άνθρωπος φτάνει στην απάθεια και στην αγιότητα. Ο δρόμος λοιπόν είναι, όπως είπα και προηγουμένως, προσοχή και προσευχή. Αυτά τα δύο μαζί και συνέχεια να είναι. Μέσα από τα αγκάθια και τους τριβόλους της Ιουδαϊκής φυλής μας λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, επρόβαλε άνθος υπέρλαμπρον, αληθινόν, κρίνον αγνότητος, απειλαγμένον από ιονδήποτε μολυσμόν, άσπυλον και κατάλευκον, γεμάτο από θεία ευωδία, η οποία κατά τον Άγιον Ιωάννην των Δαμασκηνών, η Παναγία μας δηλαδή, επλήρωσε τα σύμπαντα, ετηρήθη άμωμος και αγνοτάτη νύμφη του Θεού. Εάν δεν είτο υπέραγνος η σάρκα της Παρθένου και δι' αυτό και υπεραγία, δεν θα ήρχε το πνεύμα το Άγιον εις αυτήν και ούτε θα εγίνε το δοχείον του Σωτήρος. Δι' αυτό και ο ιερός Δαμασκηνός αναφωνεί, χέρις η μόνη μήτυρ του Θεού, η πάσης ακτίνος φωτεινοτέρα και πάσης καθαρότητος καθαρότερα. Ιδού πόσον αγνή, πόσο αμόλυντος και καθαρά ήτο η Παναγία μας, επρόβαλε και έμεινε πλέον ως χιονόδες και αμάραντον και αιώνιον άνθος εις των πνευματικών και ηθικών ορίζοντα της ανθρωπότητος. Αληθινόν κρίνων αγνότητος, άσπυλον και ολόλευκον, που διαρκώς υψώνει προς τον ουρανόν την ζωηφόρον του ευωδίαν ως θυμίαμα εύωσμον και δεκτών ενώπιον του Κυρίου. Ήτο το λουλούδι το μοναδικόν που είχε να προσφέρει η αμαρτωλή ανθρωπότης για να το επισκιάσει το πνεύμα το Άγιον και να παραγάγει τον άρτον της ζωής. Ουκ είχε, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, η κατεκίνην γενεά των ανθρώπων ομότιμων της καθαρότητος της Μαρίας, ώστε την ενέργεια του Πνεύματος υποδέξαστε. Τι υπέροχον αλήθεια! Δεν είχε ούτε εκείνη, ούτε καμία άλλη γενεά ανθρώπων, άλλη νέαν, τόσον καθαρά, σαν την Μαρία, την Παναγία μας, για να είναι αξία να δεχθεί την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ποια ευγενεστέρα ύπαρξης αναφωνεί ο ιερός Αμβρόσιος, υπάρχει από την μητέρα του Θεού. Ποια λαμπροτέρα από εκείνην που εδιάλεξε τη λαμπρότητα. Ποια αγνοτέρα από εκείνην που εγέννησε τον χωρίς κοιλίδα αγνότατον. Ή το παρθένος, όχι μόνον κατά το σώμα, αλλά και κατά το πνεύμα, αυτή της οποίας δεν κατόρθωσαν ποτέ εμεθοδίε της αμαρτίας να παραβλάψουν την καθαρότητά της. Αυτά μας λέγει ο Άγιος Αμβρόσιος. Και εδώ κάτι μπορούμε να πούμε. Δεν κατόρθωσαν, λέει, οι μεθοδίε τις αμαρτίες να παραβλάψουν την καθαρότητά της. Μιλάμε για την αγνία, για την αγιότητα. Σε μία άλλη ομιλία θα μιλήσουμε για την μεγάλη ταπείνωση που είχε η Παναγία μας. Και θα δούμε. Αλλά εδώ ήθελα κάτι να πω. Μεθοδίε του πονηρού, και άλλη φορά έχουμε μιλήσει για μεθοδίες του πονηρού. Έχουμε μιλήσει για αόρατο πόλεμο. Πάλι μια επανάληψη ήθελα να πω λίγες λέξεις. Μέχρις ότου κλείσουμε τα μάτια μας, οι δαίμονες θα μας πολεμήσουν, θα μας πολεμούν με τρεις βασικούς τρόπους, να μην τους ξεχνάμε ποτέ. Πρώτος τρόπος, βασικός, είναι οι κακοί λογισμοί. Αν θέλετε η φαντασία, η κακή φαντασία. Αν θέλετε ο μετεωρισμός. Καθόμαστε και σκεπτόμεθα. Δια του ρεμβασμού εισέρχεται ο διάβολος, προσέχετε, και με τη φαντασία και με τους λογισμούς μέσα μας. Και μας κάνει ζημιά, μολύνει την ψυχή μας. Αυτός είναι ένας βασικός τρόπος. Ένας δεύτερος βασικός τρόπος πολέμου του διαβόλου θα είναι προσπαθεί με αρρώστιες που είτε ο ίδιος μπορεί να προκαλέσει ο διάβολος, είτε και υπάρχουν και φυσικές αρρώστιες. Να μας βάλει να γονγίσουμε, να μεμψημυρίσουμε, να απελπιστούμε, να βαρυγκομίσουμε. Και στη ζωή μας όλοι μας θα περάσουμε αρρώστιες, βάσανα, πίκρες, θλίψεις, όλα αυτά. Ο διάβολος θα τα χρησιμοποιήσει, να ξέρετε. Και ένας τρίτος πόλεμος, κυρίως στους προσευχομένους, μη φοβάστε, να μην φοβόμαστε το διάβολο, την αμαρτία. Την ώρα που προσευχόμεθα, ένας τρόπος πολέμου, να μας φοβήσει με κρότους, με φωνές. Ή, αν τον νικήσουμε και εδώ, μπορεί και ένας άλλος τρόπος πολέμου. Με κάνα όνειρο, με τίποτα οράματα, με τίποτα αποκαλύψεις, να τα απορρίπτουμε όλα, και τα ονείρατα και τα οράματα. Και να τα λέμε μόνο στον πνευματικό μας, να μην μας βάλει καμιά τρικλοποδιά. Αυτή είναι η βασική τρόπη, να ξέρετε, του αοράτου πολέμου, των μεθοδιών του διαβόλου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν σε μία άλλη ομιλία, είπαμε, για την ταπείνωση τη μεγάλη της Παναγίας μας, αλλά θα διαβάσουμε και σήμερα μερικά από τα πολλά, από τα χιλιάδες θαύματα. Και όλοι μας, πιστεύω όλοι μας λίγο πολύ, έχουμε μια εμπειρία από τη βοήθεια της Παναγίας μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να επικαλέστηκε σε θλίψη την Παναγία και να μην έλαβε βοήθεια. Όλοι μας λίγο πολύ έχουμε εμπειρία προσωπική, μικρή ή μεγαλύτερη. Ας διαβάσουμε και μερικά από τα πολλά θαύματα της Παναγίας μας. Είχαμε διαβάσει στην περασμένη ομιλία για την Παναγία την Πορταΐτισσα που είναι στη Μονή Ιδύρων. Τώρα θα ακούσουμε κάτι για την Παναγία Παραμυθία, η οποία βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Ένα από τα πολλά, από τα χιλιάδες θαύματα που είναι γραμμένο το εξής. Ήτο Ιανουάριος το 807. Ο Αλγερινός ληστοπειρατής Βαρδουχάν, έχοντας σαν βάση εξορμήσεως την Μήλο, λιμένεται με τα 17 πυρετικά του πλοία τα νησιά του Αιγαίου, τα παράλια της Τράκης και της Μικράς Ασίας. Τον μήνα αυτό αποφασίζει να στραφεί εναντίον του Αγίου Όρους ο ληστής με τα καράβια του, ο αρχιληστής. Ετοιμάζει 10 πλοία, παίρνει μαζί του 200 πειρατές και ξεκινά για την Μονή Βατοπεδίου. Με το χάραγμα της 21ης Ιανουαρίου προσορμίστηκαν στο λιμανάκι του μοναστηριού. Βγήκαν στη στεριά και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης, της πόρτας του μοναστηριού, για να εισορμήσουν μέσα. Οι μοναχοί μόλις είχαν τελειώσει τον όρθρο και αποσύρονταν στα κελιά τους για να ησυχάσουν. Στην εκκλησία έμεινε μόνος ο ηγούμενος και συνέχισε την προσευχή του. Ξαφνικά ακούει μια φωνή από την εικόνα της Παναγίας: «Να μη ανοίξετε σήμερα τις πύλες. Ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Γυρίζει απορριμμένος από το παράδοξο άκουσμα και κοιτάζει την Θεοτόκο. Βλέπει τότε άλλο θαύμα εκπληκτικότερο. Τα πρόσωπα της Παναγίας και του Θείου Βρέφους είχαν ζωντανέψει. Την ίδια στιγμή ο μικρός Ιησούς απλώνει το χέρι, σκεπάζει το στόμα της Παναγίας μητέρας του και στρέφοντας το πρόσωπό του προς αυτήν της λέγει: «Όχι μητέρα, μην το λες, άφησέ τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Η Παναγία όμως πιάνει το χέρι του Υιού της, στρέφει λίγο δεξιά το πρόσωπό της και ξαναλέγει: «Να μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής». Ο ηγούμενος, συγκλονισμένος, σύναξε τους μοναχούς και τους διηγήθηκε όσα θαυμαστά είδε και άκουσε. Και εκείνοι διαπίστωσαν με δέος ότι τα ιερά πρόσωπα στην εικόνα της Θεομήτωρος είχαν αλλάξει στάση και έκφραση. Ύστερα, αφού ευχαρίστησαν την Παναγία για την σωτήρια πρόνοιά της, ανέβηκαν στα τείχη. Ήταν καιρός. Οι πειρατές με σκάλες και τσεκούρια ετοιμαζόταν για την αναρρίχηση. Ο ηγούμενος, όρθιος της επάλξης, τους άφησε πρώτα να πλησιάσουν. Ύστερα, υψώνοντας τον τίμιο σταυρό, έδωσε το σύνθημα για την απόκρουση. 10 πειρατές έπεσαν αμέσως νεκροί. Άλλοι τραυματίστηκαν και οι υπόλοιποι μπήκαν στα πλοία και έφυγαν. Οι μοναχοί κατέβηκαν συγκινημένοι στο ναό και ευχαρίστησαν για μια ακόμη φορά την Θεοτόκο. Από τότε η εικόνα πήρε την προσωνυμία Παναγία Παραμυθία, δηλαδή παρηγορία, και παραμένει μέχρι σήμερα αλλαγμένη για να θυμίζει το θαυμαστό εκείνο γεγονός. Δεν ξέρω τι από όλα σας έκανε εντύπωση. Εμένα με εντυπωσίασε το ότι ο Χριστός ασφαλώς παντού και μέσα και στα μοναστήρια υπάρχουν τα προβλήματα. Δεν είναι όλοι Άγιοι. Όταν πηγαίνουν στα μοναστήρια πάνε και αγωνίζονται σκληρά και φτύνουν αίμα και σιγά σιγά καθαρίζονται. Ποιος ξέρει και τι προβλήματα και τι είχαν. Και είπαν, ο Χριστός τρόπον τεινά προσπάθησε να εμποδίσει τη μητέρα του να τους προειδοποιήσει. Αλλά βλέπετε η Παναγία μας. Αυτό κάνει και για μας που είμαστε ανάξιοι τελείως. Γι' αυτό λένε, είμαστε ανάξιοι όχι να μιλήσουμε για την Παναγία μας, ούτε να δούμε την Παναγία μας. Αλλά εκείνη μας αγαπάει. Και νύχτα μέρα, όπως διαβάσαμε στην πρώτη ομιλία, αυτό είναι το μέγιστο θαύμα. Πρεσβεύει για μας τους αμαρτωλούς. Και παρακαλεί συνέχεια να μας συγχωρεί τις αμαρτίες που εμείς συνέχεια αμαρτάνουμε. Ήρθε λοιπόν η Παναγία μας να μας σκεπάζει όλους, να μας βοηθεί, και η πρεσβεία της μέχρι τέλους να μας σκεπάζει και να αξιωθούμε όλοι μας τη σωτηρία. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Εις οδόν ειρήνης, Παναγία μαζί μας.